Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Met het geluid van de wilde eend. Ja, die zitten hier nu een meter of 20, 25 bij ons vandaan. Joost van Brugge, goedemorgen. Goedemorgen. Joost van Sovon Vogelonderzoek. Wij gaan het samen vandaag hebben over het Vogeltrekjournaal. Over alle vogels die komen en die gaan. We gaan dat eens even een aantal weken volgen. Wat er allemaal binnenkomt. En houden u op de hoogte van wat ons land nadert. En zo'n kou die... wat is het? Een kou of een kraai? Een soort kraai. Dat is gewoon een standvogel. Ja, die blijft hier gewoon. Ja, maar jij zag net wel een vogel die nu op onze lijst stond van... is die er al of komt die er al aan? Daarboven op het ooievaarsnest. Ja, witte krikstaart. Een aantal blijven wel in Nederland. Maar de meeste trekken weg naar Zuid-Europa. En deze is weer terug. Dus het voorjaar is voor de witte krikstaart begonnen. Ja. Net zoals voor de vink en de hegemus en de zanglijsten die ik hier hoorde. Het komt er weer aan, het gaat weer gebeuren. Ja, heerlijk hè. En die witte kwik, dus als mensen nu een witte kwik zien... de eenden vliegen nu vlak voor ons voorbij. Als mensen nu een witte kwikstaart zien... dan is het toch in veel gevallen wel echt een vogel die nu net aangekomen is. Ja, deze dagen. Ja, dat klopt. Ja. En de gele kwikstaart... Een gele kwikstaart, dat duurt nog even. Die zit echt in Afrika. Dus dan moeten we echt wachten tot het april is. Okay. Ja. Goed, nou, we gaan zo rechts even de lijst langslopen. Wat komt eraan en wat is er al in het Vogeltrekjournaal? Goedemorgen, nogmaals komend uur dus in Vroege Vogels... de start van het Vogeltrekjournaal dat wij wekelijks gaan doen. De column van Kees Moeleker, een boordevolle fenolijn... en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout... over schonere vrachtwagens in Europa en het Plastic Pact. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. U hoorde het derde deel Presto uit Symfonie in Bes Groot van de Duits-Deense Johann Adolf Scheibe, uitgevoerd door Concerto Kopenhagen. Het is misschien wel de grootste volksverhuizing ter wereld. De miljoenen vogels die elk voorjaar vanuit hun overwinteringsplekken naar het noorden trekken. Vanuit het zuiden naar het noorden om daar te gaan broeden. Vanaf vandaag wekelijks in Vroege Vogels het Vogeltrekjournaal. Op onze Venolijn 035-6711-338 werden de afgelopen dagen al de eerste trekvogels gemeld. Theostan, Deesp, die schetst ons verbazing. Daar is ons paardje schoolessers weer. Elk jaar komen ze terug en proberen op de daken van de omliggende flats een broedsel groot te brengen. En ik ben benieuwd of het dit jaar gaat lukken. Met Herman Ras in Uitgeest, bij ons in de polder, een groepje van 10 IJslandse grutto's waargenomen en de eerste kluut. Gerry, op de fiets richting Hillegom, boven de Bollevelden, afgelopen dinsdag hoorde ik de eerste 2 veldleeuwerikken. Thea IJsselmuiden uit Heerenveen. Vandaag, zondag, liep ik in het Jesterskar naar Rij-Heerenveen. Over mij heen vlogen 5 lepelaars en 12 kiffies. Cecile Bessens uit Zuid-Limburg, Mechelen. Wij hebben gisteren voor het eerst de kraanvogels weer zien terugkomen. Het waren er zeker 100. Dat was prachtig. Aan tafel, hij zit gelijk al te genieten. Joost van Brugge van Sovon Vogelonderzoek. Joost, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heerlijk hè, het geluid van die kraan. Ja, dat is echt de dolfijn onder de vogels. Hoezo? Nou, dat is, weet je, sommige mensen die worden helemaal enthousiast van dolfijn. Die worden er helemaal week van. Ja. Van dat zien en daarmee zwemmen. En ja, dat hebben ook heel veel vogelaars. Ze hebben dat eigenlijk een beetje datzelfde. En dan zo'n idee dat je eigenlijk zou mee willen vliegen. Oh, ja, en met die kraanvogels. Het is... Ja, ik weet niet wat het is. Het geluid, het is echt prachtig. Ja. Het is echt een van de mooiste momenten van het jaar. Echt, waar ik echt naar uitkijk. Ja. Ja. En als je dan de eerste hoort? Dat is echt kippenvel. Ja. Dat is van mijn hielen tot mijn kruin is dat kippenvel. Ja. Ja. En heb je hem al te pakken nu, dit jaar, of nog niet? Ik had er één 's nachts over het huis. Afgelopen week. Toen hadden we net even een piekje. Ja. In de trek. Maar ja, de echte bubs moeten nog vertrekken. Die moeten Pyreneeën nog over. Ja, want jij, we hebben jou eerder hier gehad met je nachtgeluiden. Hè? Ja. Jij neemt 's nachts geluiden op en die luister je dan overdag weer af. Van wat er over je huis gekomen is. Ja. Dus die vogel heb je niet live gehoord. Die stond op je, op je opname. Deze heb ik live gehoord. Want hij riep zo hard dat ik hem zelf ook registreerde. Ja, ja. Toen ben ik snel naar beneden gegaan om hem nog even snel terug te luisteren. Of het er echt een was. Ja, het was er wel een. Ja. Okay. Weet je nou om hoeveel, ja, ik zei net miljoenen vogels. Hebben we enig idee om hoeveel het nou gaat? Over de hele wereld, al die vogels optrekken, ieder jaar weer. Ja, dat loopt echt in tientallen miljoenen, honderden miljoenen. Ja. Dat als je het over de hele wereld hebt, ja. Maar echt exact is het nooit echt uit te rekenen. Maar het is wel echt met recht de grootste verhuismigratie ter wereld. Ja. En dan 2 keer natuurlijk, hè? Voorjaar en najaar. Omheen en terug, ja. Even wat records. De recordhouder? Qua afstand? Ja. Noorse Stern. Ja. Ja. Die daarvan is bewezen met zenderwerk. Dat de Noorse Stern vanuit, in dit geval Delfzijl, naar Antarctica vliegt en terug. En te weten dat zo'n Noorse Stern 30 jaar oud kan worden, kan hij dus 3 keer naar de maan op en neer vliegen. Ja. Dat is wat hij dus doet. Ja, ja. Dat is waanzinnig. Ja, en die Noorse Stern naar Delfzijl, dat is nog niet eens de langste afstand. Want ik geloof. Nee, Antarctica heb je. Van Noordpool naar de Zuidpool. Precies, want sommigen komen ook vanaf Noord-Amerika, Alaska, Noordpool. Ja. En dan steken ze de oceaan over richting Europa. Ja, en dan gaan ze naar Nieuw-Zeeland toe. Ja, van Alaska naar Nieuw-Zeeland. Ja. En er zijn ook rosse grutto's die dat doen. En die doen dat zelfs in 1 keer. Dus die vliegen op in Alaska. En die stoppen niet eerder dan dat ze in Nieuw-Zeeland zijn. Ja. Laten we eens even een aantal soorten eruit pakken die nu al in Nederland worden gemeld. Nummer 1, we hadden hem er straks al ook in de uitzending. De kieviet. Ja, Joost, waar overwintert onze kieviet? Nou, heel veel van de vogels die nu terug beginnen te komen. Die overwinteren eigenlijk niet eens heel ver weg. Dus Zuid-Europa, Zuidelijk Europa en Midden-Frankrijk. En die komen eigenlijk het eerst terug. En de kievit is op zich wel bijzonder, want die heeft een vorsttrek. Dus die trekt eigenlijk met de vorstgrens mee. Als het niet vriest, dan blijven de duizenden kievieten blijven in Nederland gewoon rondhangen in polders en dergelijke. Ja. En dan zijn ze allemaal ijlverspreid, zijn ze aan het fourageren gedurende de hele winter. Maar gaat het echt vriezen, dan zijn ze weg. En dan zie je echt groepen allemaal naar Frankrijk vliegen. Ja. En dan blijven ze, en op een gegeven moment als ze merken van nou, het is hier beter, dan landen ze. Blijven ze daar een aantal dagen of weken hangen. En dan komen ze op een gegeven moment terug. En dan denk je, in december, de kievieten zijn weer terug. Want ja, dan is het weer milder. En dan gaat het weer vriezen en dan zijn ze weg. Het is een vogel waardoor je soms als mens ook wel in verwarring bent. Inderdaad, wat je zegt, december, dan zie je opeens hele grote groepen kievit in de polder. En ik voorjaar, de winter moet nog komen. Ja, maar wat doen die beesten? Ze gaan met die vorstrek, met die vorstgrens gaan ze op en neer. Ja. En zijn dus ook, wat je zegt, snel terug als het beter weer wordt. Ja. Ja, precies. Ze hebben ook als eerste door dat de situatie weer gunstig begint te worden. Want ze zijn heel dichtbij. Ja. En dan kunnen ze daar meteen op inspringen. En dat is, je moet ze zo snel mogelijk voortplanten. En dat is ook het kievitseier zoeken. Heeft wel bewezen dat in begin maart of eind februari wordt het eerste ei gevonden. Ja. Ja. Dus niet ver weg naar het zuiden, snel terug, beste broedplekken, snel voortplanten. Dat is het stramien van de kievit. Dus je ziet ze nu al vliegen, je ziet ze ook al balsen. Het balsen begint, dat gaat nu komen. Ja, het is 15 graden wordt het vandaag. Dat zijn prima maarttemperaturen. Beschrijf dat eens wat je dan ziet in de lucht met zo'n balsen. Ze gaan eigenlijk de lucht in en op een meter of 100, zeg maar, dan maken ze enorme buitelingen. Alsof ze gewoon niet meer, alsof ze vleugellam zijn. Dan valt dat als het ware naar beneden en dan schieten ze weer omhoog toe. En ondertussen dat melancholische wat ze dan doen. Ja. Dat is een manier om te laten zien dat ze in conditie zijn. Wat jij met de kraanvogel hebt, zullen sommige mensen toch ook wel hebben met dit geluid. Zeg jij het maar? Ja, dat is een veldleeuwerik. Ja. Ja, die komen ook terug nu. Ja, veldleeuweriken, het werd ook op de Venolijn gemeld. Ja, de eerste zingende veldleeuweriken, die zitten weer in de polders, in de weilanden. Ja. Ja. Ja, komen ook heel stiekem terug. Dat is ook een nachttrekker trouwens. Die heb ik ook wel geregistreerd in de nacht over het huis. Ook afgelopen weken regelmatig. Waarom trekken zoveel vogels in de nacht? Het is veiliger. Ja. Het is vooral veiliger, ja. Ja. Dat klopt ook, want de meeste predatoren die liggen op hun oor. En dat is gewoon een kwestie van veiligheid. Maar sperwers, andere roofvogels, die jagen op zicht? Ja. Ja, en precies. En daar heb je, die kunnen dus niet zoveel in de nacht. En een slechtvalk zou nog s'nachts, en dat is ook wel door prooiresten. Een slechtvalk kan s'nachts in het licht van kerktorens. Maar die worden vaak beschenen omdat ze mooi gevonden worden. Nou ja, dan kan zo'n slechtvalk in de nacht op bijvoorbeeld veldleuriken. Ja. En uilen? Die... Ja, nou ja, goed. Kijk, zo'n veldleuriken of een koperwiek of een zangluister, dat zijn echt... nachttrekkers, dat gaat wel zo snel. Daar is een uil niet direct voor gemaakt. Dus dat zal echt een ongelooflijk toevalstreffer zijn. Wil een ransuil of een kerkuil zoiets kunnen presteren? Ik denk niet dat het snel gebeurt. Dat de evolutie daar niks slims voor bedacht heeft voor de predatoren, voor de jagers, zeg maar. Ja, precies. Dat 's nachts dan die honderdduizenden vogels redelijk veilig zo... Ja. Kunnen trekken? Ja, ja, nou goed, ik denk dat veldleeuwerik niet erg vindt dat het trucje nog niet is ontdekt. Nee, we vertellen ze niks, die sperwers en zo. Een andere, de schoolekster. Ja, is ook al gemeld nu net op onze Venolijn. Ja, ik hoor het, ja. Ja. Ja, dat is een vogel waarvan er heel veel gewoon in ons eigen land overwinteren. Die gaan allemaal naar de eilanden toe en de kustzones. Ja, daar is het vaker vorstvrij. En daar forageren ze in het getijdengebied. Dus als dat bevriest eigenlijk nooit. Daar heb je voedsel. Maar in het binnenland, daar is de situatie anders. Daar vriest het wel en daar wordt de grond wel keihard. Daar hebben ze niks te zoeken. Dus de mensen die aan de Westkust wonen, die zeggen van ja, maar scholexes die overwinteren gewoon hier. Geen trekvogel. Er zitten er duizenden. Ja. Maar de mensen, bijvoorbeeld in mijn omgeving, ik woon dan in Arnhem. Ja, wij hebben geen scholexes in de winter. Dat zou echt vermeldenswaardig zijn. Ja. En nu merk ik dat ik s'nachts hoor ik scholexes binnenkomen. Ja. Dus voor een binnenlander, voor mij zeg maar, is het hartstikke leuk van, hé, de scholexter is weer terug. Terwijl ze op de Schelling denken van, ja, scholexters, daar hebben we er 5000 van. En noem je dat dan toch ook wel een trekvogel? Ja, dat is al hele korte afstand, maar het is wel degelijk gerichte trek. Ja, ja. De grutto. Ook een geluid dat de lente aankondigt. Ja, ja, ja, ja. Moet ik zeggen, daar kan ik ook kribbels van krijgen. Ja, ja, ja. Ja, dat is de gutto. Ja, die heeft verschillende ondersoorten. In Nederland heb je overwegend onze eigen gutto, maar je hebt ook de IJslandse gutto. En de Nederlandse gutto komt over het geheel genomen eerder terug dan de IJslandse gutto terugkomt. Mm-hmm. Die Nederlandse gutto's, nou, die broeden hier, die moeten hier ook zijn. De IJslandse gutto's die zitten veel noordelijker. En daar is kouder nog steeds. Hè. Het voorjaar komt daar later op gang. En dus komen die vaker ook later door. Dus die zie je vaak veel meer in april dan dat je ze nu ziet. Ze maar waarom? Want ze overwinteren samen in het zuiden. Mm-hmm. Waar overwinteren ze? In Extremadura bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ook in Afrika, toch? Ja, in Afrika zitten ze ook. Ja, ja, ja. Ja zeker. Maar dan, daar zitten ze samen, dus IJslanders en Europese onze grutto door elkaar heen. En waarom gaat die IJslander dan niet met onze gutto's hier nu terug naar Nederland en wacht dan nog even voordat hij verder gaat naar het noorden? Nou, dat, tegelijkertijd bedoel je. Ja, dat weet ik niet precies. Het is wellicht wel zo dat zo'n IJslandse gutto al in Spanje weet van, ja, ik hoef nu nog niet te gaan, want het is stijf bevroren daar waar ik broed. En voor een Nederlandse gutto, ja, is het in maart al begint het al groen te worden. Maar wat triggert die Nederlandse grutto dan om te vertrekken uit Spanje? Zijn dat de Spaanse omstandigheden? Ja, dat is een kwestie van conditie. Het is daglengte, temperaturen. Ja. Dat maakt dat een grutto voelt dat hij moet vertrekken. Ja, ja. Laten we eens even bellen met de plek waar ze nu zitten. Met Egbert van der Velde. Die zit in Portugal. Doet daar onderzoek voor Universiteit Groningen. Doet mee aan het Grutto-onderzoek van hoogleraar trekvogel ecologie Teunis Piersma. Die we ook regelmatig hebben. Egbert, hebben we jou aan de lijn nu? Ja, dat klopt helemaal. Goedemorgen. Waar zit je precies? Ik zit op de Giganta Rice Fields. Dat ligt een klein stukje ten oosten van Lissabon. Eigenlijk direct naast de Randstad. En noem je dat ook nog Extremadura? Of is dat? Dit is meer Portugal. En Extremadura, dat is centraal Spanje. Ja. Dus dit is wel een totaal ander gebied. Maar het is wel vergelijkbaar. Want het zijn gewoon rijstveldencomplexen. Met enorme oppervlakte rijstvelden die momenteel bewerkt worden. En dan komen de rijstkorreltjes, die worden weer beschikbaar voor de grutto's. En andere vogelsoorten die daar gebruik van maken. En die vogels die hebben dat in de loop der jaren geleerd. En die komen dus deze tijd van het jaar hier naartoe om op te vetten als een soort tussentankstation. En hoeveel grutto's heb je om je heen daar? Nou, momenteel zitten er ongeveer 40.000 en dat is best wel heel erg veel nog voor deze tijd van het jaar. Dus op zich heb ik wel geluk. Ja, we zetten even. Je had geluid gestuurd naar ons, dat zetten we er even bij. Ja. Ja, dat klinkt inderdaad overweldigend. Dit zijn allemaal grutto's. Het lijkt wel een meeuwenkolonie, maar het zijn grutto's. Ja, het zijn grutto's. Maar in die aantallen dan maken ze dus inderdaad enorm kabaal. Al die geluidjes opgeteld krijg je heel wat decibels inderdaad. Ja. En wat doe jij daar precies, Egbert? Wij lezen voornamelijk ringen af om de Nederlandse broedpopulatie te kunnen inschatten. En ook omdat wij in het studiegebied in Zuidwest-Friesland veel vogels ringen, kunnen we aan de hand van die ringen die we hier aflezen de jaarlijkse overlevingsgetallen van kuikens, maar ook van de adulten berekenen. En dan kunnen we dus iets zeggen over hoe goed het seizoen is geweest. Ja, en kun je daar al iets over zeggen? Nou ja, het is eigenlijk de afgelopen 40 jaar hebben ze weinig hele goede seizoenen gehad. En het gaat eigenlijk steeds slechter. Dus ja, helaas is dat een vrij negatief beeld wat ik dan toch moet schetsen. Ja, ja. Hoe vrolijk is het dan, dat onderzoek voor jullie vogelonderzoekers daar? Nou, dat is eigenlijk best wel vrolijk hoor. Want je bent toch wel continu lekker in het veld met die vogels bezig. En eigenlijk is het alleen in de broedperiode. Dus vanaf mei, zeg maar, als de kuikens uitkomen, dan begint het echt slecht te gaan. En dan wordt het inderdaad wel deprimerend zo nu en dan. Maar over het algemeen vind ik het wel enorm leuk om te doen. En ja, het is ook zeer indrukwekkend om bijvoorbeeld hier nu in Portugal weer te zijn en 40.000 grutters voor je neus te hebben. Ja, wanneer verwacht je dat ze op de vleugels gaan? Dat ze onze kant op komen? Ja, elk moment om eerlijk te zijn. Want het is hier bijzonder warm. Het is hier 22 graden momenteel. En ja, momenteel niet hoor, maar 's middags. En ja, normaal zitten er rond deze tijd van het jaar nog maar 10.000, 15.000 vogels. Dus ja, het is uitzonderlijk dat er nou nog 40.000 zitten. Maar dit is ook een mix van IJslandse grutto's en onze Nederlandse grutto. Ja. En er gaat uiteraard ook nog een deel gaat naar Duitsland. En je hebt nog wat andere landen zoals Zuid-Scandinavië. Daar zitten ook nog enkele broedpare grutto's. Dus het splits allemaal nog wel ja, op. Ja, nou, we gaan het volgen de komende weken. Wanneer ze precies allemaal onze kant op komen, wanneer ze er weer zijn. Egbert, enorm bedankt en veel succes daar. Dankjewel. Oké. Okay. Joost, nog even de vogels die we... We hebben het over een aantal vogels gehad die er nu al zijn. Welke kunnen we gaan verwachten de komende dagen, de komende week? Nou, het meest spectaculaire, dat zijn kraanvogels. Ja. Dat gaat aankomende week moet dat gaan gebeuren. En die, ja, zitten nu, ja, we horen hem hier, die zitten nu ook in Spanje, zei je net? Ja, ja, ja. Ja, die zitten in de Extremadura, in de omgeving van Gallocanta, Satonera. En die moeten de Pyreneeën over en dan deze kant op. En dan hopelijk met een beetje ongunstige weer, windomstandigheden voor hun. Ja. Dat ze oostenwind krijgen. En dan worden ze naar de westkust van Europa geblazen. Ja. En dan hebben wij ook een kans. Want ja, doorgaans vliegen ze niet over Nederland. Nee, want ze gaan richting Scandinavië, Rusland. Ja, Scandinavië. De meeste gaan naar Scandinavië. Ja, dus de rechte lijn is niet over Nederland. Maar je hoopt dan op een beetje oostenwind. Ja, ja, ja, ja. Een vogelaar is soms heel erg blij met ongunstig weer voor vogels. Ja, ja, ja. Het is inderdaad ook in het oosten van Nederland. Daar heb je de grootste kans. Hè, dat ja, je ja, het uiterste en zuiden en de hele oostgrens. Tot aan Drenthe, zeg maar. Die maken goede kansen. Dus we blijven letten op de komende week op de kraanvogels. De grote groepen kraanvogels. Welke nog meer? De grote lijster? Ja, grote lijsters die komen ook weer terug. Zanglijsters komen terug. Zometeen roodborsten. Heel veel is op dit moment op de wieken om Nederland weer te gaan bezetten. Ja. Ja. Roodborsten hebben we hier natuurlijk ook in de winter. Maar goed, dat zijn dan vaak Scandinavische roodborsten. Hè? Ja. Die trekken weer terug naar het noorden. Wij krijgen onze eigen roodborsten weer terug. Dus grote lijsters. Noem maar nog eens een paar. Wat verwacht je nog meer komende week? Waar kunnen we op letten? Buizerds die komen weer terug. Die trekken stiekem ook voor een heel deel weg. Lepelaars komen terug. Die moeten de kolonies ook weer gaan bezetten in maart. Die zitten in maart vol in de kolonie. Ja, ja. Dat gaat allemaal massaal terugkomen. Ja. Ja. Dat zijn de dieren waar we op moeten letten. Nou goed, zo hebben we iedere week weer andere dieren. We houden u op de hoogte via het Vogeltrekjournaal. Joost, jou horen we ook vast en zeker snel weer. Joost van Brugge van Sovon Vogelonderzoek, dankjewel. Op onze website vroegevogels.bnnvara.nl kunt u trouwens de documentaire zien die wij enkele jaren geleden uitzonden over het leven van trekvogels. Prachtige, prachtige film in twee delen met de titel Living on the Edge. Wij gaan luisteren naar Ster en Nieuws, gelezen door Dorald Megens. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl.

Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Terug bij Vroege Vogels, 8:30 geweest. Tijd voor onze columnist, directeur van het Natuurhistorisch in Rotterdam, Kees Moeilijker. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Het is alsof de dieren het buiten weten, de eenden. Want ze laten zich gelijk horen op de buitenmicrofoon. Ze verwelkomen je. Fijn is dat, hè? Als eendeman. Ja, ik hoor hem niet meer. Nee, maar op de buitenmicrofoon zijn ze duidelijk te horen. Thuis horen ze ze. Straks hadden wij een repen over de moeite die veel mensen hebben. Ik ook hoor. Met het herkennen van de verschillende soorten vrouwtjeseenden. Nu jij hier toch bent, wil je even blijven hangen? Dat we straks nog even naar buiten kunnen. Oh, tuurlijk. Even eenden kijken. Dat graag. Wil jij iedere dag wel, toch? Daarvoor ja, kunnen we je... Ik kom graag wakker maken. Eerst maar even de column van Kees Moeilijker. Geen pardon voor de eekhoorn. Nog steeds ben ik een beetje opgewonden over het goede natuurnieuws van de laatste tijd. Ga maar na. Al het insectenleven is niet binnen een eeuw van de aardbol verdwenen. Op het Galapagos-eiland Fernandina heeft de lokale reuzenschildpad zich 113 jaar voor de mensheid verborgen weten te houden en is dus niet uitgestorven. Er leeft wel geteld nog één vrouwtje. In Indonesië is de eveneens uitgestorven gewaande Molukse reuzenbehangersbij herontdekt. En tada, in Rotterdam is in het Kralingse Bos na een afwezigheid van dik 20 jaar plotseling een eekhoorn opgedoken. Van dat laatste dierennieuwtje ging mijn hart echt sneller kloppen. Ik ben als Rotterdammer namelijk opgegroeid met en gevormd door het dierenleven van dat stadspark. Ik zocht en vond er kramsvogels, koperwieken, kuifmezen en kruisbekken. En onder de zoogdieren was de rode eekhoorn mijn favoriet. Ze aten er pinda's uit je hand. Het voeren van die eekhoorntjes is voor vele Rotterdammers een onvergetelijke ervaring geweest. Mijn enthousiasme over de terugkeer van de eekhoorn was van korte duur. Ecologen van bureau Stadsnatuur, die het Rotterdamse dierenleven nauwgezet in kaart brengen, kregen hem scherp in beeld en concludeerden dat het een Amerikaanse rode eekhoorn was. Een exoot die moedwillig in het bos moet zijn losgelaten. De geschiedenis heeft zich herhaald, maar met de foute soort. 2 jaar nadat de Kralingerhout in 1953 officieel werd geopend, zaten er al rode eekhoorns, terwijl het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort zich ook toen al beperkte tot de bosrijke zandgronden en de Hollandse duinstreek. Iemand moet gedacht hebben, wat is een bos zonder eekhoorns? En heeft er vervolgens een kooitje met die knaagdieren opengezet. Na een kleine halve eeuw is die populatie vermoedelijk door inteelt uitgestorven op een plaats waar ze eigenlijk niet thuis hoorden. Zo gaat dat in de natuur. En nu zorgt die exotische eekhoorn voor discussie. Geholpen door de aaibaarheid van het knaagdier zijn er Rotterdammers die fel pleiten voor een eekhoornpardon. Anderen zijn voor de wettelijke gedwongen uitzetting. Hoewel ik zelf niet in het anti-exotenkamp zit, zeg ik wel weg met die eekhoorn. Niet omdat hij het ecosysteem van het bos zal verstoren, maar simpelweg omdat het een beestje uit de dierenwinkel is die daar moedwillig is losgelaten. Het kost de planten- en dierenwereld al genoeg moeite om in evenwicht te komen met invasieve exoten die zonder directe hulp van mensen de boel verstoren. Door deze eekhoorn op een voetstuk te plaatsen, stimuleer je anderen om ook kooitjes met wat voor soort gedierte dan ook open te zetten. Dat mag niet en dat doe je niet met geen enkel dier. The Flight. Hoort u mij? Ja, ik hoor mezelf niet. Ik ben weg. Niet dat dat nou het belangrijkste is dat ik mezelf hoor. Maar ja, mensen horen me thuis wel. Nou, vreemd. The Flight of the Swallow uit de draaiklavierstukken opus 8 van Julius Iserlis, uitgevoerd door Sam Haywood. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Onze fenolijn barstte deze week bijna uit zijn voegen van de waarnemingen. Honderden luisteraars belden met 035-6711-338... voor de eerste bloeiers, eerste zingende vogels en vooral heel veel vlinders die er met dit winterse lente weer massaal op uittrokken. Luister naar onze fenolijn 035-6711-338. Eermarket uit Asten, Noord-Brabant. Vandaag de eerste citroenvlinder gezien. Ik zit er de groot in... Kuik aan de Maas heb ik vanochtend de eerste roep van de groening gehoord. Twan laat alles. Sint-Ruderode. Wijk eerst wat. De vleermuis gezien. Woutje van Gaal uit Monnikendam. Vandaag zag ik de eerste bloemetjes in het longkruid. Meneer Buis uit Nijmegen bracht de vooruitgeschoven waarnemingspost in Noordwijk binnen. Ik ben hier getuige van de eerste vinkenslag. Saskia Melchior in Amersfoort. Boven de bloeiende krokussen in onze tuin zwermen tientallen bijen. Mark Bron in Diever. Vanmorgen weer 8 appelvinken op de vloerbank met zonnebloempitten. Jan Hettinger, oude Haske. Vandaag heb ik de eerste vlinder gezien, een kleine vos, op onze sneeuwplakjes. Annemarie Kruijzer in Arkel. Tijdens het wandelen heb ik een dikke vette hommel aan het werk gezien. Van Peter Geenstra uit Noordwijkerhout. En in een klein parkje waar een mooie lindeboom staat, daar zag ik een boomkruipertje. En hij zong ook mooi tiet, tiet, tiet, tiet. Paul Leenders en we zagen een vlinder, vermoedelijk een Atalanta, op ons schuurdakje zitten. Marjan van Houwelingen, Aalsmeer. Tijdens het verrevelrapen heb ik het eerste gele bloemetje gezien van het klein hofblad. Gerard Bader in Naarden. Gisteren zag ik als verjaardagscadeautje het eerste schaatsende rijdertje op het water van onze vijver. Goedemorgen, Hans Bijl, Drachten. Tijdens een trimloopje in mijn wijk hoorde ik op 2 plaatsen de eerste zang van de zanglijster. Nicoline uit Hilversum. Nou, het is zover. Met dit zonnetje, reken maar, krokussen, krokussen, krokussen, zover het oog reikt in de kosterenstuin. Jeanette Wessink uit Koekangen. Ik vond weer de eerste gewone wesp. Ik vond alweer de eerste sikkelwansen, de bessenschildwans, de groene schildwans. Lieke Bijlsmit, Amsterdam. De eerste boomlederiken zingen in de duinen tussen Egmond en Castricum. Sylvia Reevoort uit Soest. Dinsdagnacht om 3:30 zag ik 4 kerkuilen al balsend of ruziemakend door de lucht vliegen. Het was een schitterende ervaring. Nou, en voor ons is het iedere keer weer een verschitterende ervaring om die fenolijn af te luisteren en de hoogtepunten daarvan te monteren en uit te zenden. Blijft u bellen met 035-6711-338. De Passepied 1 en 2 uit de orkestsuite Castor et Pollux van de Fransman Jean-Philippe Rameau, uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. Met de vlam in de pijp, maar dan iets minder. Deze week werd er in Europa voor het eerst een klimaatakkoord gesloten voor de vrachtwagens onder leiding van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en waar feliciteer ik u nou eigenlijk mee? Precies. Nou, volgens mij voor de allereerste keer dat vrachtwagens gewoon een CO2-norm opgelegd krijgen. Dus ze zullen gewoon zuiniger moeten worden en daardoor minder CO2 gaan uitstoten. En dat is 15% minder in 2025 en 30% minder in 2030. En dat zijn gewoon bindende doelstellingen. Als ze die niet halen, krijgen de fabrikanten boetes. Dus ja, voor de eerste keer dat Europa dat doet. Dus werd hoog tijd. En nou, ben blij dat het gelukt is. Ja. En is het nu gelukt? Want ik begreep dat er vrijdag nog een belangrijke stemming was. Onder de EU, de Raad van Ministers. Die moesten allemaal nog... Die moesten nog allemaal akkoord gaan. Dat is gelukt. De Duitsers hebben nog wel een statement erbij uitgedaan. Dat ze zeggen dat het heel moeilijk is voor de vrachtwagenfabrikanten. En dat nu ook lidstaten wel ervoor moeten zorgen dat er infrastructuur voor elektrische vrachtwagens, dat verbeterd moet worden. Dus het nog een beetje napruttelen van de Duitsers. Maar ze zijn akkoord. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk alleen maar goed, toch? Dat ze zeggen van, nou, er moet wel infrastructuur komen, want het een zal het ander natuurlijk ook versterken. Nee, daar hebben ze op zich gelijk in. Hè. Alleen de lobby van de vrachtwagenfabrikanten was natuurlijk van, ja, dit, er zijn nog nooit doelstellingen gesteld. Het is allemaal heel moeilijk om te halen. Dus dat was vooral een argument om vooral geen ambitie in het akkoord te hebben. Ja, dat ze nu zeggen, ja, dit kunnen we alleen maar gaan halen als er echt ook wel infrastructuur komt voor of elektrische vrachtwagens of waterstof. Hè, dat kan ook een mogelijkheid zijn. Ja, dat daar infrastructuur voor nodig is. Daar hebben ze op zich gelijk in. Maar meestal is het een kip-ei-probleem. Dat als je niet die doelstellingen zet, dan komen die nieuwe soorten vrachtwagens niet. Ja, dan gaan overheden ook niet in die infrastructuur investeren. Dus nou, we hopen hiermee dat kip-ei-probleem een beetje te doorbroken te hebben. Ja. 15% minder CO2-uitstoot voor de vrachtwagensector in 2025. Ja. En in 2030 30%. Ja. Dat is minder dan wat we nationaal willen. En ook in Europa. Met Parijs indachtig moeten we natuurlijk CO2 reduceren. Ja. En nou is dit minder. Ja, het is nog niet. Dit is eigenlijk nog niet voldoende om Parijs te halen. He, als je gewoon gaat kijken van wat is er nodig. Dan moeten ook uiteindelijk de vrachtwagens moeten eigenlijk op een nul uitstoot zitten. Nou ja, 2045, 2050. Dus met 30% reductie, heb je een langzaam pad. Dat klopt. Maar dit was gewoon op dit moment. Het is altijd een beetje politiek, hè, dat je probeert tot een akkoord te vechten waarin je landen aan boord moet hebben en een meerderheid in het Europees Parlement. Dus uiteindelijk was dit op dit moment wel echt het maximaal haalbare. Dat gevoel heb ik wel echt. Maar we hebben er ook wel een review ingezet in 2022 eigenlijk al. Dat is best wel snel. Omdat we weten dat er gewoon meer moet gebeuren. Maar hopelijk dat we in een paar jaar tijd gewoon iets minder verzet zien en dat er meer landen bereid zijn om verder te gaan. Ja. Kunnen we nou eens een inkijkje krijgen in hoe moeilijk dat is? Want u zegt inderdaad, het is minder dan, het is niet genoeg om Parijs te halen, maar dat is toch al heel bijzonder dat we dit nu hebben liggen. Ja. Hoe zwaar is die strijd geweest? Dat is echt een gigantische strijd geweest. Eigenlijk op het moment dat het voorstel, dat je met dit soort voorstellen uitkomt, word je gebombardeerd met in ieder geval verzoeken van partijen die je vooral willen vertellen dat het niet mogelijk is. Ik heb denk ik elke vrachtwagenfabrikant van Europa wel gezien ondertussen. Dus weer een hele nieuwe wereld open gegaan. Plus ze zitten natuurlijk in een aantal hele belangrijke landen. En je zou bijna zeggen, daar hebben ze heel slim, hebben ze zich in een aantal grote landen zitten. Denk Duitsland, Italië. Maar er zit ook heel veel productie in Spanje, in Oost-Europa, Hongarije, Tsjechië. En eigenlijk weet je dan ook meteen dat die landen heel moeilijk zullen gaan doen. Ja. Eigenlijk uitzondering is Zweden. Zweden heeft natuurlijk ook veel vrachtwagenfabrikanten, Scania bijvoorbeeld. Maar die waren eigenlijk een van de weinige landen die zeiden van, nou, wij kunnen wel op wat meer ambitie gaan. Hè, dat kunnen we steunen. Maar de Duitsers die waren tegen, de Italianen waren tegen, in Oost-Europa bijna elk land was tegen. Ja, dan weet je dat als dat zo blijft, heb je gewoon geen akkoord. Ja. En Duitsland is natuurlijk een heel machtig land in Europa. Ja, zeker als het over auto's gaat. Alles wat over auto's gaat. Dus hoe krijg je dat dan? Hoe krijg je dat dan in beweging? Uiteindelijk, moet ik heel eerlijk zeggen dat we natuurlijk geprobeerd hebben om de Duitsers aanvankelijk aan boord te krijgen. krijgen, dat was op een gegeven moment gewoon kansloos. Dus wat je dan gaat doen is proberen wat meer een ambitieuzere coalitie te krijgen. Dat was gelukkig mogelijk met Verenigd Koninkrijk, die nu nog meedoet met de onderhandelingen. Een Nederland zat op dit dossier aan de goede kant. Maar ook een land als Frankrijk wilde meer. Dus dan probeer je gewoon met de ambitieuzere landen eigenlijk gewoon een soort coalitie of the willing, hè, zoals je dat noemt. Daarmee probeer je gewoon goede standpunten te krijgen. Ja, en uiteindelijk daarmee de druk opvoeren, zodat de landen die nu op de rem staan, dat ze toch de druk voelden om akkoord te gaan. Maar dat heeft heel lang geduurd, eigenlijk tot in de nacht. We hebben vorige week maandagnacht. En dan wordt er nog echt gebeld met de hoofdsteden, met name Madrid, Rome, Berlijn. Dat waren dan de drie laatste, waarvan je wist, eentje kan nog afhaken, maar niet twee of drie. Dus van die drie hoofdsteden, Madrid, Rome, Berlijn, moest je twee van de drie aan boord krijgen. Ja, dat is dan nog echt 's nachts om 2 uur rondbellen. Ja, ja. En verschrikkelijk trots, neem ik aan, dat het nu gelukt is. Dat het uiteindelijk gelukt is. Volgens mij heb je dat altijd op zo'n vrijdagnacht of op zo'n maandagnacht, dinsdagochtend, dan ga je naar huis. Dan baal je. Tenminste, dat is bij mij altijd wel. Want dan heb je een akkoord, of althans heb je het gevoel van de Roemeense voorzitter, hè, namens de lidstaten onderhandelt dan de voorzitter. Hè, dat rouleert nog steeds, dat zijn de Roemenen. Dus die zei op een gegeven moment, ik kan op een gegeven moment, kon die Rome en Madrid niet meer bereiken. Dus ze zeiden, het is op mijn gok dat ik nu zeg dat ik wel mijn meerderheid heb bij de lidstaten. Dus ik ga akkoord. Ja, dan fiets je naar huis en dan denk je natuurlijk van, had er nog meer in gezeten? En dan zie je vooral wat je niet hebt gehaald. Maar sowieso een paar dagen later, dan komt wel binnen van, dit is gewoon de eerste keer dat Europa het heeft. Beleid op klimaatbeleid op vrachtwagens. Dus dan komt de trots wel. Wat gaat er nu gebeuren? Gaan ze nu heel concreet schonere motoren maken? Meer katalysatoren? Voor 2025, die doelstelling van 15%, dat kun je eigenlijk nog met bestaande dieselmotoren, zou je dat theoretisch kunnen halen. Dus dat betekent dat je eigenlijk gewoon efficiëntere motoren, maar dit kan zelfs al ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld met betere banden kun je natuurlijk ook alweer een hoop bereiken. Dus er is een hoop nog te bereiken binnen de bestaande dieselmotor. Het laaghangend fruit, maar men weet ook wel voor die doelstellingen na 2025, dat ga je niet meer halen met de huidige verbrandingsmotor. Dus daarom zit er ook wel in het akkoord dat men een soort prikkel krijgt om nu al te gaan investeren in nul uitstoot motoren. Nou, wat ik zei, dat kan elektrisch zijn, dat kan waterstof zijn. Dat ligt een beetje aan de zwaarte van de vrachtwagens. De lichtere vrachtwagens zullen waarschijnlijk nog wat meer naar elektriciteit gaan. De grotere, zwaardere vrachtwagens zullen echt meer richting waterstof gaan waarschijnlijk. Nou, daar krijgen de fabrikanten een prikkel voor als ze een bepaald percentage van hun productie al naar nul uitstoot gaan, dan kunnen ze een bonus krijgen op, dan hoeven ze minder te reduceren. Maar er komt ook een eis nu, hè? Wat zag ik? 2% van de is die 2%. Ja. Dus dan moeten ze 2% moet je dus die nul uitstoot vrachtwagens gaan produceren. En als je dat doet, hoef je weer net iets minder reductiedoelstelling te halen. En dat zorgt er eigenlijk voor, als je dat nu gaat doen, die 2% is natuurlijk nog heel beperkt, maar 2025 is voor een vrachtwagenfabrikant natuurlijk heel snel. Dus als je nu daarop gaat inzetten, dan weet je dat na 2025 echt je een uitrol kan krijgen van die nul-uitstoot vrachtwagens. Ja. Nog even een aantal andere dingen aflopen. Je bent natuurlijk ook erg bezig geweest met het personenverkeer in Europa. Ja. Hoe staat het met de Schummel diesels, horen we daar nog wel eens wat van? Daar hebben we toevallig deze week ook weer een debat over gehad in het Europees Parlement. Waar nog steeds het grote probleem is, dat we nog steeds heel erg afhankelijk zijn per land hoe men omgaat met die schoemeldiesels. Er rijden nog steeds hele vervuilende diesels, schoemeldiesels rond. Ja. In Duitsland is daar beleid op dat je dat kan inwisselen. Maar goed, daar krijg je een kleine subsidie voor. En het is eigenlijk vooral heel prettig voor de fabrikant, want die heeft de schoemeldiesel verkocht. En nu word je gestimuleerd om een nieuwe auto te kopen. Ja, dan kan die zijn werkplaats weer aan de gang slaan. Want ze worden niet van de weg gehaald. Nee, ze worden niet van de weg gehaald. Verboden. En sterker nog, die tweedehands diesels, die dus nu eigenlijk niet meer zo goed verkocht worden in Duitsland, die gaan natuurlijk naar de andere markten. Onder andere Nederland, maar nog veel meer naar Oost-Europa. Dus in Oost-Europa rijden nu vooral die vervuilende diesels rond. Ja, we proberen daar een veel actiever beleid op Brussel. Maar formeel kan Brussel nog niet zo heel veel. Dit is toch uiteindelijk nog heel erg een nationale bevoegdheid. Ja, daar zie je dat dat we als Europa nog steeds maar half geregeld hebben, die interne markt. Met als gevolg dat de consument de dupe ervan is. Ja, ja. We horen daar trouwens vanavond meer over op NPO Radio 1. Reporter Radio heeft er een hele reportage over om 7 uur. Nog even, dat kan nog wel. Het plastic pact. Ja. Deze week een groot plan gepresenteerd om het plasticprobleem aan te pakken door staatssecretaris Tientje van Veldhoven. Wat vindt u daarvan? Nou, op zich is het, ik zou bijna zeggen, typisch Nederlands. Hè, met allerlei partijen, van de fabrikant tot en met de milieuorganisaties zitten aan boord. Dus dat typisch Nederlands poldermodel. Kijk, het is op zich goed, maar om heel eerlijk te zijn, het is vrijwillig. De partijen spreken af om. Terwijl we ook wel weten dat het laaghangende fruit, zorg nou eens gewoon dat je echt ervoor zorgt dat bijvoorbeeld statiegeld, dat nou echt geregeld wordt. Dat komt eraan, toch? Ja, wat je zegt, als het niet gaat lukken, dan gaat... Maar je weet niet. Zij zegt, het komt linksom van rechtsom. In maart gaat ze dat invoeren. Ja, hoog tijd, toch? Ik word soms wel een beetje moe van dat marktpartijen, die weten dat altijd uit te stellen. En dan gaan we vrijwillige akkoorden, komen erachter dat niet voldoende werkt en dan moeten we toch weer beleid maken. Kunnen we niet een paar stappen overslaan? We weten dat gewoon dit soort prikkels... Maar dat zegt iemand die in Brussel in Straatsburg werkzaam is, dat het niet snel genoeg gaat. Ja, en dat is ook zeker ook zo weer horen krijgen van jongen. Nee, absoluut. En dat tuurlijk, dat is het grootste probleem. Volgens mij is dat ook waarom de scholieren de straat op gaan in heel Europa ondertussen, is dat de politiek altijd wel nu veel over klimaat praat en allerlei maatregelen hebben, maar dat we uiteindelijk het compromis is toch onvoldoende om Parijs te halen. En dan snap ik wel dat er een hele hoop partijen zeggen, jongens, het moet sneller. Klopt, het moet sneller. Ja, zowel de vrachtauto's. Er is al iets bereikt nu, maar het zou nog veel sneller mogen. Ja, maar daarvoor hebben we gewoon net wat andere verhoudingen nodig in Europa. Wij gaan afsluiten. We hadden nog kunnen praten over het spitsenkandidatuur voor GroenLinks. Dat blijven we volgen. Heel veel succes in ieder geval bij de komende verkiezingen. U hoorde Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks met zijn vrachtwagenakkoord. We zijn zo direct terug na 9 uur. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Het Vaticaan als homoparadijs. Well, Ibn Taymiyyah is well known for many reasons. De middeleeuwse inspiratiebron van IS en Bin Laden. En de zwerfkei keert eindelijk huiswaarts. OVT op NPO Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Rick Niemann reist door zijn geliefde Italië en onderzoekt wat er toch met dat land aan de hand is. Ik kom al decennia in Italië en hou van het land. Maar ik merk dat mijn geliefde Italië kraakt in haar voegen en zelfs uit elkaar dreigt te vallen. Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. In de nieuwe serie Langs Romeinse Wegen, vanavond op NPO 2. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk, want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Aegon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de Goed met Geld test op aegon.nl/goedmetgeld. Aegon. Iedereen goed met geld. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht, David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. NPO Radio 1.